Հանրային ռադիո ուղիղ եթերում աշխատանք շարունակում է Խաչմերուկ ծրագրի ստեղծագործական խումբը։ Սիրելի հայրենակիցներ, եկեք ապրենք ներկայով, ուրախանանք այն ամենով, ինչը մեր շրջապատում է։ Խոսափողի մոտ է Արմինե Բաղդասարյանը։ Օրվա թեմաները։ Վերջերս Ստեփանակերտի Պարարվեստի քոլեջի սաները հերոստակամրջի միջոցով ծանոթացել և շփվել են Արգենտինայի մայրաքաղաք Բուենոս Այրեսի Վիսենտե Լոպեսի անվան հայկական դպրոցի աշակերտների հետ։ Առավել հանգամանորեն Վան Նովիկովի պատրաստած սյուժեում։ Լուրեր մշակութային ասպարեզից։ Անահիտ Միրզոյանի օրվա հյուրերն են Ջիքսո ստուդիո կոոպերատիվի նախագահ Լիլիթ Սողոմոնյան ու PR մենեջեր Մելինե Գրիգորյանը։ Կլսե Քնար Բաբայանի զրույցը Մարտակերտի շրջանի Մաղավուս համայնքի բնակիչ մեղվաբույծ Արմո Շիրինյանի հետ։ Եթերաժամի վերջին էջում օրացույցն է։ Օրերի Ստեփանակերտի Պարարվեստի քոլեջի սաները հերոստակամրջի միջոցով ծանոթացել և շփվել են Արգենտինայի մայրաքաղաք Բուենոս Այրեսի Վիսենտե Լոպեսի անվան հայկական դպրոցի աշակերտների հետ։ Առաջարկում ենք լսել Վան Նովիկովի պատրաստած սյուժեն։ Համահայկական ազգային նշանակության ծրագրերից ու միջոցառումներից մեկի հերոստամարաթոնի երկարամյա գոյությունն իսկ փաստում է, թե ինչպիսի կարևորություն, դերակատարություն ներդրում ունի Սփյուռքը մայր հայրենիքի շենացման գործում։ Մենք էլ մեր հերթին առիթը բաց չենք թողնում աշխարհում ճանաչված ու տարբեր բնագավառներում գլխապտույտ հաջողությունների հասած մեր հայտնի հայրենակիցներով հպարտանալու, նրանց հաջողություններով ուրախանալու, իսկ հայրենիքի նկատմամբ նրանց ուշադրությամբ ոգևորվելու համար։ Ինչպիսի առօրյա ու խնդիրներ ունի այսօր Սփյուռքում ապրող հայը, բացի այն, ինչին մենք տեղեկանում ենք այս կամ այն լրատվամիջոցից ու տարբեր աղբյուրներից, որոնք հազիվ թե ներսից, խորքային կամ համակարգային են ներկայացնում այն դժվարությունները, որոնք ապրում ու հաղթահարում է հայկական Սփյուռքն այսօր։ Սփյուռքում ապրող մեր հայրենակիցների հետ երկուստեք առավել խորքային ու անմիջական ճանաչելու խնդրի լուծման առումով ողջունելի է օրերս Ստեփանակերտի Պարարվեստի քոլեջի սաների և Արգենտինայի մայրաքաղաք Բուենոս Այրեսի Վիսենտե Լոպեսի անվան հայկական դպրոցի աշակերտների միջև հերոստակամրջի միջոցով կայացած ծանոթությունն ու հաղորդակցությունը։ Հերոստակամրջի արգենտինյան կողմից ողջունել է Բուենոս Այրեսի Սուրբ Գևորգ եկեղեցու հոգևոր սպասավոր Տեր Մեսրոպ քահանան։ Չնայած այն բանին, որ փոքրիկները ծնվել և մեծացել են այս չափերու հայրենիքից, բայց ունեն հայրենասիրական զգացմունքները, ավելի ամեն անգամ, երբ որ այցելում են Հայաստան, վերադառնում են ավելի հայեցի և ավելի ոգևորված։ Վստահաբար ցեզի կարող եմ ասել, որ սա իրականություն է, որ Արցախը Հայաստանն է, Հայաստանը Արցախ։ Եվ մենք էլ այս հեռավոր ափերից մեր ջերմությամբ և մեր կամքի զգացմունքով ջանասիրաբար մեղվի նման ամեն բան անում ենք, որպեսզի իրականանա այդ ամեն ինչը։ Մեր դպրոցի մեջ կա դրված Արգենտինայի ազգային դրոշը, Հայաստանի Հանրապետության դրոշը և Արցախի Հանրապետության դրոշը։ Այսինքն մեր բոլոր միջոցառումներին ներկայ եք դուք մեզ հետ միասին, և այսօր ունենալով մեր հայկական անկախությունը պետք է մատնանշենք, որ արցախյան գոյամարտը եղավ նաև այդ Հայաստանի նոր վերածնունդի և նոր վերահաստատման պատճառներից մեկը։ Հետևաբար, սիրելիներ, մեծ ուրախություն է, որ այսօր մեր սիրելի Արցախը մեծացել է այն աստիճան, որ մինչև անգամ իրեն արվեստի դպրոցներով, իրեն արվեստի մակարդակով կարող է աշխարհին զարմացնել։ Այդ շրջանակում Սփյուռքահայ և օտարազգի աշակերտները շփվել են արցախցի իրենց հասակակիցների հետ, ծանոթացել առօրյայի նմանությունների ու տարբերություններին, միմյանց հետաքրքրություններին ու խնդիրներին։ Ծրագրի աջակից Արցախի մշակույթի երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարության ներկայացուցիչը Աշոտ Սարգսյանը տեղեկացրեց, որ Արցախի Պարի պետական համույթը կազմակերպչական աշխատանքներ է իրականացնում գալիք տարում մի շարք երկրներում, այդ թվում նաև Արգենտինայում հյուրախաղերով հանդես գալու համար։ Այդ շրջանակ ներում էլ կայացել է հերոստակամրջի ծրագրի մտահղացումը։ Կազմակերպչական աշխատանքների ժամանակ, երբ մեր ներկայացուցիչը այնտեղ էր, այցելեց Արգենտինայի մայրաքաղաք Բուենոս Այրեսում գտնվող հայկական դպրոց, կազմակերպչական աշխատանքների ժամանակ տեղի դպրոցը մեզ առաջարկեց Skype ծրագիրը երկու դպրոցների միջև։ Հերոստակամուրջ, որպեսզի աշակերտները շփվեն իրար հետ, ավելի լավ ճանաչեն իրար, որպեսզի Սփյուռքում ապրող մեր հայրենակիցները մեր երեխաների լեզվից իմանան, տեսնեն, հասկանան, թե Արցախում ինչպիսին է կյանքը։ Արցախի Պարարվեստի քոլեջի տնօրեն Ստելա Զաքարյանն էլ համոզված է, որ հաստատված առաջին հեռուստակամուրջը շարունակական համագործակցության մեկնարկ է։ Հետագայում նախատեսում ենք ոչ միայն դրսի հայերի այցը Արցախ, այլ նաև մեր երեխաների այցը արտասահման, ասենք տվյալ դեպքում Արգենտինա, որտեղում ծանոթանանք Սփյուռքի հայի առօրյային, հայկական դպրոցին, հայկական եկեղեցուն, հայկական համայնքին։ Ողջունելով նախաձեռնությունը Արգենտինայի Վիսենտե Լոպեսի անվան դպրոցի հայկական բաժնի տնօրեն Տիկին Կարինեն կարևորեց այն աշխարհի տարբեր ծայրերում ապրող հայերի միջև ջերմ, անմիջական ու անկեղծ զրույցի հնարավորություն ունենալու առումով։ Մեր այս գեղեցիկ հանդիպումը սկսելուց առաջ ուզում ենք հայտնել մեր ուրախությունը այսօր մեր հայրենիքի Արցախի հետ կապ ստեղծելու համար, եւ այդ ուրախությունը նաեւ կուզենք ավելացնել, որ ուզում ենք անկեղծ եւ անմիջական խոսակցություն ունենալ աշխարհի երկու ծայրերում գտնվող հայկական կրթօջախները։ Ուրեմն բարի մեկնարկ եմ մաղթում այս ձեռնարկին։ Իր խոսքում Բուենոս Այրեսի հայկական դպրոցի ներկայացուցիչն անդրադարձավ նաև հայապահպանման խնդիրներին ու տեղի հայ համայնքի կենսագործունեության առանձնահատկություններին։ Ի դեպ, այստեղ գործում են հայկական եկեղեցի, մանկապարտեզ, տարրական դպրոց, վարժարան։ Կարևորելով հայերի ներդրումը Արգենտինայի զարգացման գործում, 2018 թվականին Բուենոս Այրեսի քաղաքապետարանը Սուրբ Գևորգ եկեղեցու 50-ամյակի արթիվ հրապարակ է վերանվանել, որը ներկայումս կոչվում է Արմենիա։ Ավելենք նաև, որ արգենտինահայ և արցախցի աշակերտների միջև հեռուստակամրջի ընթացքում Պարարվեստի քոլեջի սաները ներկայացել են ազգագրական պարերով, վերջում էլ հաջողություն մաղթել միմյանց նոր հանդիպումների ակնկալիքով։ Սյուժեն պատրաստել էր Վան Նովիկովը։ Հայոց բանակ, իմ հայրենիք, պաշտպանեմ ես քո անվեր, Հայոց բանակ, իմ հայրենիք, խաղախ պահենք երկինքը մեր, սիրած աղջիկ իմ սիրելի, դժվար է քեզ սերվից սիրել, հրաշք աղջիկ ինձ քեզ համար, խաղախ պահենք երկիրը մեր, սիրո սրտեր անմար, հենց ձեր սիրո համար, պիտի պահենք անպարտ երկիրը մեր, Հանուն հողի անգին, հանուն ծառի ծաղկի, հանուն թափված արյան պիտի հաղթենք։ Հայոց բանակ, իմ հայրենիք, արծիվն եմ ես քո լեռների, Հայոց բանակ, իմ հայրենիք, որդին եմ քո կաջարի, Հայոց մայրեր, առյուծածին, երկինք առնած աղոթքը ձեր, Հայոց մայրեր, հենց ձեզ համար, խաղախ պահենք երկինքը մեր, վարվող մոմի համար, ձեր սիրո համար, պիտի պահենք խաղախ երկիրը մեր, հանուն կյանքի գալիք ու մանկանցի ծաղի, հանուն մեր պատմության պիտի հաղթենք, Սիրո սրտեր անմար, հենց ձեր սիրո համար, պիտի պահենք անպատ երկիրը մեր, Հանուն հողի անգին, հանուն ծառի ծաղկի, հանուն թափված արյան պիտի հաղթենք։ Ne Տեղական ժամանակով 15:30 րոպե։ Այժմ ձերուն կնդրության ենք ներկայացնում մշակութային լուրեր։ Ուկրաինայի Տերնոպոլ քաղաքում նոյեմբերի 5-ից 10-ը կայացած շեփորահարների միջազգային մրցույթում 12-ամյա Արցախցի շեփորահար Ստեփանակերտի Կոմիտասի անվան երաշտական դպրոցի Սան Արամ Գալստյանը զբաղեցրել է երկրորդ մրցանակային տեղը։ Այս մասին տեղեկացրին Արցախի Հանրապետության Մշակույթի երիտասարդության հարցերի զբոսաշրջության նախարարությունից, մանրամասնելով, որ գերատեսչության ղեկավար Լեռնիկ Հովանիսյանն ընդունել է պատանի շեփորահարին, ով պատող ներկայացրել է Արցախի միջազգային մրցույթում։ Նախարարը շնորհավորել է պատանի երաժշտին մաղթել նորանոր հաղթանակներ, ընդգծելով, որ անչափ ուրախալի է, որ հենց պատանի երաժիշտներն են արժանապատվ որ են ներկայանում միջազգային հարթակներում։ Նշենք, որ մրցույթին մասնակցել են 50 երկրների 125 երաժիշտներ։ Հատկանշական է, որ Արամ Գալստյանը ներկայացրել է հենց Արցախը։ Արամի ուսուցիչը Դավիթ Հարությունյանը նույն մրցույթի շրջանակում ճանաչվել է լավագույն ուսուցիչ։ Նոյեմբերի 24-ին ժամը 15-ին Շուշիի Նարեկացի արվեստի միությունում կկայանա մեր գրողների հետ նույն հարկի տակ խորագրով հանդիպում։ Այս մասին Արցախպրեսի թղթակցի հետ զրույցում ասել է Նարեկացի արվեստի միության ադմինիստրատոր Մարիամ Անդրեասյանը։ Նրա խոսքով հանդիպմանը ներկա են լինելու Հայաստանի Հանրապետության գրողներ Պերճուհի Ավետյանը, Անի Փաշայանը, Լևոն Շահնուրը, Նանեն Գոհար Գալստյանը, Ալի Սովանիսյանը և Արծվի Բաղչյանը։ Գրքասերները հնարավորություն կունենան ծանոթանալու և հաղորդակցվելու վերոնշյալ գրողների հետ, համատեղ քննարկելու նրանց ստեղծագործությունները և կիսվել կարծիքներով։ Ցանկացողները կարող են Շուշիի Նարեկացի արվեստի միությունում ընթերցել այդ հեղինակների ստեղծագործությունները կամ էլ մեր կենտրոնից ձեռք բերել նրանց գրքերը, ավելացրել է Մարիամ Անդրեասյանը։ Նոյեմբերի 26-ին Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության նախաձեռնությամբ և Յունիբանկի աջակցությամբ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում տեղի կունենա Դուդուկի աշխարհահռչակ վարպետ Ջիվան Գասպարյանի 90-ամյակի նվիրված հոբելյանական համերգ։ Ջիվան Գասպարյանը ներկայացրեց հայկական մշակույթը աշխարհի լավագույն բեմերում։ Այս անգամ ևս հանդիսատեսին սպասում է համերգային հարուստ ծրագիր, որի մասնակցում են Հասմիկ Պապյանը, Արտո Թունջբոյաջյանը, Արտյոմ Մանուկյանը, Գևորգ Հակոբյանը, Արմեն Բաբախանյանը, Աննա Մայիլյանը, Էդգար Խաչատրյանը, Կոմիտասի անվան Լարային Քարյակը, Թաթուլ Ալթունյանի անվան Հայաստանի երգի պարի պետական վաստակավոր համույթը, Հայաստանի ազգային ակադեմիական երգչախումբը, Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը և այլ անվանի հայ երաժիշտներ։ Համերգի ընթացքում Մավակ և Կրտսեր Ջիվան Գասպարյանների կատարումները առանձնատուկ շունչ կհաղորդեն երեկոյին։ Ջիվան Գասպարյանը դարձել է կենթանի լեգենդ հայ ժողովրդի համար։ Անգնահատելի է նրա ներդրումը մեր մշակույթում, ասում է Յունիբանկի վարչության նախագահ Մեսրոպ Հակոբյանն ու շարունակում. «Մենք ուրախ ենք աջակցել մեզ դուդուկահարի ծրագրերին, այդ թվում հոբելյանական համերգին»։ Ջիվան Գասպարյանի նախաձեռնությամբ Երևանում կառուցվում է դուդուկի անվճար դպրոց սոցիալապես անապահով երեխաների համար։ Ես անչափ շնորհակալ եմ Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարությանը և Յունիբանկին աջակցության համար։ Ուրախ եմ, որ բանկը աջակցեց երիտասարդ դուդուկահարների համար դպրոց կառուցելու նախաձեռնությանը։ Երաժշտությունը ժողովրդի հոգին է, սա նրա պատմությունն է, սա է ապագան», ասում է Ջիվան Գասպարյանը։ Միջոցառումը կազմակերպում է TM Production ընկերության կողմից։ Միացյալ Նահանգների նախկին առաջին տիկին Միշել Օբամայի «Becoming» հուշագրությունը դարձել է Հյուսեին Ամերիկայում տարվա ամենաշատ վաճառվող գիրքը։ Հայտնի է, որ երեքշաբթի վաճառքի հանված գիրքն ինքնակենսագրական է։ Այն շատ ջերմ է ընդունվել ինչպես մեդիայի, այնպես էլ հանրության կողմից։ «New York Times»-ն այն անվանել է հուշագրության իսկական գոհար։ Նշվում է, որ վաճառքի հանվելուց հետո առաջին ժամվա ընթացքում վաճառվել է ավելի քան 725,000 օրինակ, ինչն այս տարվա ամենաբարձր ցուցանիշն է։ Դուք լսեցիք լուրեր մշակութային ասպարեզից։ Ospita camazela Aire sorti solarera Mora sano schoschera Catrezzo cuslare Ospita camazela Aire sorti solarera սանուշ խոսքերը կտրեց հոգուս լարերը Խաչմերուկի հաջորդ էջը։ Անահիտ Միրզոյանի օրվա հյուրերն են Ջիքսո ստուդիո կոոպերատիվի նախագահ Լիլիթ Սողոմոնյան ու PR մենեջեր Մելինե Գրիգորյանը։ Լսենք նրանց զրույցը։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մուտքը մեր առօրյա եղավ աստիճանաբար, սակայն հաստատուն քայլերով։ Այսօր արդեն քիչ է ասել, թե դրանք զգալի տեղ են զբաղեցնում։ Համակարգիչները, այսօր արդեն սմարթֆոնները, իրենց բազմապիսի պարզ ու բարձ ծրագրերով աշխատավայրում թե տանա, ոչ միայն կապի միջոց են, այլ նաև օգնականներ աշխատանքից չկտրվելով մի շարք գործեր հասցնելու առումով։ Ծրագրերից մեկը, որը մշակել են իմ երիտասարդ հյուրերը, գեղեցկության սրահներին է վերաբերում։ Ցանկացած մարդ գրանցվելով կարող է տեսնել քաղաքում գործող գեղեցկության սրահներում աշխատողների ցուցակը, նրանց աշխատանքներն ու աշխատանքային ժամերը եւ գնալ նախընտրած վարսահարդարի կամ այլ մասնագետի մոտ։ Ջիքսո ստուդիո կոոպերատիվի նախագահ Լիլիթ Սողոմոնյանն ու PR մենեջեր Մելինե Գրիգորյանն այսօր իմ հյուրերն են։ Այս ծրագրի ստեղծման գաղափարի, անհրաժեշտության ու հետագա անելիքների մասին մեր զրույցում։ Ներ շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար եւ գիտեմ, որ ունեք ծրագիր եւ ոչ մեկը, բայց այն, որի մասին ուզում եմ խոսենք, այսօր արդեն հայտնի դարձած եւ անհրաժեշտ ծրագիր է, որը դուք նախագծել եք, որ նախատեսում եք ավելի մեծ մասշտաբների հասցնել, այսպես ասենք, վերաբերում է գեղեցկության սրահներին եւ մեր օրերում խիստ անհրաժեշտ ժամանակը խնայելուն։ Կխնդրեի սկզբից ներկայացնել ծրագիրը փոքր։ Մենք այդ կայքը ստեղծել ենք հենց գիտակցել որ անհրաժեշտությունը կա, իրոք մարդիկ պետք է իրեն ժամանակը խնայեն։ Եվ մենք ստեղծել ենք գեղեցկության օնլայն համակարգը, որտեղ վարսավիրները կարողանում են մտնել, գրանցվեն, իրենց կատարած աշխատանքները տեղադրեն, իսկ մենք կարողանում ենք մտնել եւ տեսնել նրանց կատարած աշխատանքները, թե նա ինչ վարպետություն ունի, ինչքանով է կատարում այդ գործը եւ գրանցվենք նրանց մոտ։ Իսկ վարսահարդարը, տեսնելով արդեն, որ գրանցվել են, կարողանում է ընդունել կամ եթե ինքը այդ ժամին արդեն ազատ չէ, կարողանում է պատվերը չղյալ համարը։ Այսինքն արդեն պայմանավորվածությունը մնում է պատվիրատուին ու պատվերն ընդունողին։ Այո, մենք մենակ այնքան որ կայքն ենք ստեղծել եւ նրանց կապը արդեն իրանք են հաստատում։ Գաղափարը ինչպես ծնվեց։ Ճիշտ ասած, երբ արդեն մենք ավարտել ենք մեր դասընթացները եւ արդեն ուզում ենք ստեղծվել որպես առանձին կոոպերատիվ, որպես ընկերություն, քննարկում ենք տարբեր գաղափարներ, որպեսզի ունենանք հենց մեր ներքին պրոյեկտը, մեր արտադրանքը, եւ այդպես քննարկելուց հետո մեր աշխատողներից մեկը առաջարկեց հենց դա, սկսեց ուզում ենք հենց կոնկրետ մի վարսավիրանոցի համար ստեղծել, այնուհետև երկար փնտրտուկներից հետո համացանցում հասկացանք, որ հենց այդպիսի օնլայն համակարգ գոյություն չունի, ամենայն դեպս ինչքան մեկ ենք փնտրել չկա, եւ որոշեցինք ստեղծել այդ ամենը։ Ընթացքում շատ քննարկումներ եղան, շատ բաներ փոփոխեցինք, նաեւ մարդկանց հետ խոսեցինք որպես խորհուրդ, այսինքն իրենք ինչպես են ընդունում այդ ամենը, ու արդեն կարողացանք ստեղծել։ Գիտեմ, որ ներկայացվել է Երևանում նաև ծրագիրը։ Հոկտեմբերի 5-ից 7-ը տեղի ունեցել Digitech Expo 2018-ը, եւ մենք որպես մեր արտադրանք ներկայացրեցինք այդ կայքը։ Լավ արձագանք ստացավ կայքը այնտեղ, եւ արդեն ուզում ենք ներկայացնել Երևանում, այսինքն մտնել հայաստանյան շուկա մեր այդ արտադրանքով։ Արցախում ինչքանով է պահանջարկ վայելելու, նկատի ունեմ, որ տեղը փոքր է, իրար ճանաչում են եւ կասկածելի է մի տեսակ օգտվեն, չեն օգտվի, որովհետեւ երևի բոլոր ունեն իրենց վարսահարդարները, զանգում են, պայմանավորվում են։ Ճիշտն ասած, հա, Արցախում մի քիչ ավելի ռիսկային է այդ արտադրանքը օգտագործել, որովհետև կան մարդիկ, ովքեր ունեն իրենց վարսավիրը եւ չեն ուզում ուրիշին տեսնել, բայց դա նաեւ լավ հնարավորություն է սկսնակ վարսահարդարների համար, այսինքն վարպետների համար, մենակ վարսահարդարներ չի։ Իրանց համար լավա, որովհետև իրանք արդեն կարողանում են տեղադրել իրենց նկարները եւ մենք տեսնելով նրանց աշխատանքները գնում ենք եւ այդպես նրանք էլ ունենում են իրենց հաճախորդները։ Այսինքն ամեն ինչի սկիզբն է դժվար, նաեւ սկսնակ վարսահարդարների առաջին քայլերն է կօգնում, այսպես ասենք, անել, որովհետև ներկայանալու համար շատ լավ միջոց է։ Ներկայանալու համար շատ լավ միջոց է, որովհետև իրանք այնտեղ թողում են նաև իրենց կոնտակտային տվյալները, թե որտեղ են, կարող են այս շրջաներում, կարող է հենց Ստեփանակերտում են։ Մենք տեսնում ենք իրենց աշխատանքները, նույնիսկ գինը կարող ենք տեսնել, այսինքն գնային սահմանը ինչքանի է աշխատում, այսինքն ինքնատեղադրում կցանկանա թե չէ։ Լավ հնարավորություն է նաև տան պայմաններում աշխատողների համար, որովհետև իրանք նշում են, որ տանն են աշխատում, իսկ եթե մարդ չի կարողանում գնալ վարսավիրանոց, կարող է իր մոտ գրան և վարսավիրը գնա տուն։ Դա նույնպես իդեպ վերջերս թափ առնող միտում է, երբ վարսավիրը գնում է տուն։ Դա հարմար է երևի եւ փոքր երեխա ունեցող մայրիկների համար, որոնք չեն կարող դուրս գալ, եւ այլ մարդկանց համար, որոնք այդքան ժամանակ չունեն, այդ մասը նախագծին նույնպես շատ հարմար է։ Նման ինչ ծրագրեր կան, որոնք այս կյանքի ռիթմի հետ համահունչ են եւ հեշտացնում են կյանքը։ Ճիշտն ասած, ունենք ծրագրեր, ներքին պրոյեկտներ ու աշխատում ենք դրա վրա, բայց դեռ չենք ուզում բարձրացնել, երբ լինի, բայց էլի լինելու է օնլայն համակարգ, բայց արդեն չենք ասում ինչի համար։ Երևի արդեն մոտ 1 կամ 2 ամիս հետո այդ արտադրանքն էլ դուրս կգա շուկա։ Այսինքն անընդհատ աշխատում եք։ Մենք հիմնականում արտասահմանից վերցնում ենք պատվերներ եւ պատրաստում կայքեր կամ որոշ փոփոխություններ ենք անում կայքերի վրա, դիզայնով ենք զբաղվում, լոգոյի դիզայն։ Իսկ եթե ունենում ենք ազատ ժամանակ, այսինքն գայս այն ժամանակ, երբ մեզ գործ չի լինում, դա թեկուզ կարող է լինել 2 օր, 3 օր, մենք արդեն մտածում ենք վերսեփականը ստեղծելու մասին։ Այսինքն պարապ չենք մնում։ Այդ ձև ինչ որ նոր բան ենք սովորում եւ արդեն ունենում ենք մեր սեփականը։ Ընդհանրապես տեխնոլոգիական առաջընթացի համակայ լինելը իհարկե մեր օրերում անհրաժեշտ է, որովհետև ամեն ինչ կարելի ասել մեր կյանքի բոլոր բնագավառները կախված են այդ տեխնոլոգիական առաջընթացից։ Այնպիսի ոլորտ ենք մենք ընտրել, որ ամեն օր, ամեն ամիս ինչ-որ մի նորություն է մտցվում, եւ մենք փորձում ենք քայլել դրան համահունչ։ Եթե այսօր մենք կայքը պատրաստել ենք օրինակ WordPress-ով, մյուս ամիս մենք ուրիշ ծրագրավորման լեզու կարող է հայտնվել, եւ մենք արդեն պետք է դրան համահունչ գնանք, որպեսզի պատվիրողները արդեն տեսնեն, որ մենք նորությունները գիտենք եւ չենք մնում տեղում, այլ առաջ ենք գնում։ Այն ոլորտն է, որը ամեն օր է զարգանում եւ փոփոխությունները շատ հաճախ են լինում, այսինքն պետք է հասցնել նորությունների հետևից, ինչը դժվարացնում է իհարկե, միչեւ յուրացնում ես մի բան, հաջորդ նորությունն է հայտ գալիս, բայց ամեն դեպքում լավ է։ Իրականում գալիս է մի բան, երբ ուզում ենք, որ օրվա ժամը երկար լինի, ասենք թե մի օր է լինի, թե կուս 48 ժամ, որպեսզի հասցնենք այդ ամենը, որովհետև մենք եւ սովորում ենք եւ աշխատում եւ փորձում ենք նորությունների հետ հավասար գնալ եւ կատարել մեր աշխատանքը։ Իսկ որպես երիտասարդ, այ դուք երիտասարդություն եք ներկայացնում եւ նրա ակտիվ մասն եք, եւ սովորում եք եւ աշխատում եք եւ ինքնակրթությամբ, ինքնազարգացմամբ եք զբաղված, դրա համար ուզում եմ նաեւ ձեր գնահատականը տաք, ձեր սերնդակիցները բոլորն են այդպիսին եւ ինչն է նրանց պակասում։ Եթե համեմատենք մեզանից առաջ սերունդերը ու մեր սերունդերը, ինձ թվում է մեր սերունդը եւ արդեն մեզանից հետո եկածները ավելի նպատակասլաց են, այսինքն իրենք ուզում են իրենց սեփականը ստեղծել, ինչ որ մի բան անել, եւ այդ սերունդին մենք էլ ենք պատկանում, մենք էլ ենք ուզում ունենալ մեր սեփականը, այսինքն այդ ընկերությունը հենց մերն է, մեր սեփականը, եւ ուզում ենք զարգացնել եւ մնացածի նաև օրինակ ծառայել, որովհետև այն ինչ մենք ենք հիմա այստեղ անում Արցախում առաջին անգամ է, եւ ուզում ենք մարդկանց ապացուցել, որ հնարավոր է եւ սովորես համասարանում կամ դպրոցում եւ ունենաս քո սեփականը եւ աշխատես եւ ինքնակրթությամբ զբաղվես, այսինքն ամբողջ օրը մենք զբաղված ենք լինում, կարծես թե դա մեր տունն է, մենք այնտեղ ավելի լավ ենք զգում, ավելի շատ ընդեղ ենք քան թե տան։ Այսինքն կապ չունի ժամանակահատվածը, ինձ թվում է, եթե դու նպատակասլաց ես, եթե ինչ որ երազանքներ ունես, որոնց հետևից ուզում ես գնալ, դա կա, այդ ամենավելի հեշտ է անելը, քանի որ այն ինչ ուզում ես սովորես, համացանցում կա, ուղղակի պետք է ճիշտ փնտրես, ճիշտ որոնես եւ իհարկե կգտնես այդ ամենը։ Ձեր ծրագրերին հաջողություն, շնորհակալություն այս անկեղծ զրույցի համար եւ թող նոր գաղափարների պակաս չունենաք։ որոնք կօգնեն թե ձեզ, թե բոլորին իրենց կյանքը ավելի հեշտ դարձնել, ավելի արդյունավետ դարձնել եւ անշուշտ ձեզ նման ակտիվ երիտասարդները թող շատ լինեն։ Շնորհակալություն։ Սյուժեն պատրաստել էր մեր գործընկերուհի Անահիտ Միրզոյանը։ Հայոց բարեկամներ, Խաչմերուկի հաջորդ էջում առաջարկում ենք լսել Քնար Բաբայանի պատրաստած սյուժեն։ Մարտակերտի շրջանի Մաղավուս գյուղից 76-ամյա Արմո Շիրինյանը 15 տարի առաջ կորցնելով համայնքապետարանի աշխատանքը որոշեց ֆերմերությամբ ու մեղվաբուծությամբ զբաղվել։ Զրուցակիցս հիշում է, որ առաջին անգամ 1997 թվականին անտառից մի փեթակ մեղու բերեց ու սկսեց բազմացնել, փեթակների թիվը հասցնելով 70-ի։ Անցած գարնանը, սակայն, մեղվաբույծը մեծ կորուստներ կրեց։ 30 մեղվափեթակ մի անգամից ոչնչացավ։ Այս տարի էլ երաշտի պատճառով մեղրի քանակը զգալի քիչ էր։ Даже старый чанчжэн есть, керем тувал, вот без апреля. Кярум кишатым, который валит чанчжэн. Спасибо, чанчжэн. Да, да, да. տուն չկա։ Ես հարց չկա, չկա։ Կամաս-կամաս ստեղ։ Դա փարֆիրմ է ստեղ, ես թողեմ ճինամը, ճանջերին տնամ թողեմ։ Ճանջերն էլ չնես։ Առաջին սեզոնային աշխատանքա։ Երկրորդն էլ նրա երա ծախսը շատ խրեգյա։ Ուղղակի պիտի ապրիլ, մայիս, հունիս, իրեքամիս անընդհատ դու պիտի հենից միջ։ Ճանջը բազմացնել հեշտ է, թեկի բկլիկ չես։ Նորմալ տարի, եթե ուսուսիս մի ճանջան մորջում։ Ֆերման Արմոն Շիրինյանը հիմնել է ունենալով ընդամենը 1 կով։ 15 տարվա մեջ որդիների հետ նրան հաջողվել է ոչ միայն անասունների գլխականակն ավելացնել, այլև զուգահեռ խոզաբուծությամբ ու թռչնաբուծությամբ զբաղվել։ Ֆերմերը խոստովանում է, որ վերջին տարիներին խոշոր եղջերավոր անասուններ պահելն այնքան էլ ձեռնտու չի։ Եթե միսն ինչ որ կերպ սպառվում է, ապա կատնամթերքի իրացումը կազմակերպելը ծախսատար է։ Ստեռնի համարյա կողը շատ սրեմի կթան։ Բան իրա ծախում չէ, կատը ծախում չէ։ Եթե ես իմ նեցված կամ, եա ինն իմի կաղաքում չտե, անցատարի ես դեկտեմբերի ճածատվում Հուսաստան, եալ էր վարճածանում դետեսա, եա ինն իմ նդե մենակ է ճանջերում։ Ես շունքիս ասեմ հնարավոր էր, որ մեզ ծախում։ Ինչ կան ծախալուկ միջոցով, մոտալուկ ռայոնում ազնալանք։ Միջև ես է, քանի տարի է, ճանապարհն է փակարար, մեզ չգրեցա տանից, Հայաստան։ Եկա չնտան, իրենք գալստան է ստեղ թողել չէ, բայց մենք ես այն կարող ուղղակի խոզը հեշտ է ծախում, որովհետև խոզը քչուր-քչուր է, հեշտ կարող ես ծախես, ասենք խոզը դեռ որ 40 կիլոգրամով կարես ծախես, չէ՞, ավարտյալ դեռ 150-ի դեմինեն չի 40 կիլոգրամը ծախես, մենք չի խոթարք են որ միշտ մսը ծախում, խոթը հոգել է դի ծախսը, մենք ցուրիկ եմ ծախալ 7000 մատ, դա հեշտ ծախես, չէ՞, մի օր մորտուց պիտի մի օր ծախես, բացելես մսը ծախ խոզը հեշտ է, քանը քիչ ծախումա, համար խոզը ավելի հեշտ է քան մագազինների։ Նման ջերմակակար ծաղկացվալ ենի, կարծես հույսի ճամփով եկար, իմ հույս բալ Çermak te Իսկ այժմ օրվա կարևոր տարեթվերին ձեզ կծանոթացնի օրացույցը։ Այսօրը ծնվել են Դանիել Բեկ-Փիրումյանը, Սարդարապատի ճակատամարտում հայկական զորքերի հրամանատար, Հայկ Աբախյանցը, հայ ջերմատեխնիկ, տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Սևակ Արզումանյանը, հայ գրականագետ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Նորայր Աղաջանյանը, հայ նկարիչ, Լեոնիդ Ազգալդյանը, հայ ֆիզիկոս, ռազմական գործիչ, արցախյան ազատամարտի հերոս, Գուրգեն Արսենյանը, Միացյալ ազգերի կազմակերպության կուսակցության հիմնադիր նախագահ, Վիկտոր Հովանիսյանը, հայ գեղանկարիչ, Հայաստանի նկարիչների միության անդամ, Մելքոն Հովանիսյանը, հայ նկարիչ։ Չելով մեկը մյուսին, արևից մեջև լուսին, հնչում եմ մեղեդին, ակումբներից գիշերային, ու հաճելի ապայլի, ոչ թե ուղակի քայլի, միշտ է լեղել են ու կան, մեր քաղաքում դեմքեր, որոնք տվել են բարձր որակ ու թողել հետքեր, հնչարեղ մտքեր, եթե դու երաժիշտ ես, ցանկանում եմ նայել սեր ու վիշտ քեզ, չէ որ ես էլ կուբանը կարևոր միատիպ, քեզ կօգնեն, որ չկանգնի պրոցեսը քո կրեատիվ